พากันตั้งใจแบบนี้นะเรามันทุกคนมันตกอยู่ภายใต้กฎแห่งธรรมดาเหมือนกันหมดให้พากันรู้ไว้กฎธรรมดานี่เราจะหลีกเลี่ยงไม่พ้นแล้วก็จะบังคับให้เป็นไปตายตามใจหวังไม่ได้ที่ท่านกล่าวว่ากฎธรรมดานี่หมายความว่าสิ่งที่มันเป็นขึ้นแล้วนั้นมันจะบังคับให้มันเป็นไปตามใจหวังไม่ได้มันต้องเป็นไปตามกฎเกณฑ์ของมันนี่นะเราต้องพิจารณาดูว่าดวงจิตนี่แหละเรียกว่าอยู่ใต้อำนาจแห่งกฎธรรมดาเหล่านี้เหตุดังนั้นมันถึงได้เป็นทุกข์เพราะว่ากฎธรรมดาเหล่านี้มันไม่เที่ยงเมื่อมันไม่เที่ยงแล้วมันก็ต้องแปรผันเมื่อมันแปรผันวันไว้ไปมามันก็กระทบกระทั่งกับดวงจิตนี้ดวงจิตนี้ก็เป็นทุกข์ทีนี้นะเพราะมันได้กระทบกับสิ่งที่ไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนเหมือนอย่างเช่นว่าเราไปยืนอยู่สะพานไม้อันเดียวอย่างนี้นะมันก็โอนเอ็นไปมาอยู่ตรงนั้นจะตกแหล่ไม่ตกแหล่อย่างนั้นแต่ก็ทางที่จะตกนั้นมากกว่าและทางที่จะยืนอยู่ได้อันนี้ชั้นใดก็อย่างนั้นนะไอ้จิตใจที่มาอาศัยอยู่ในร่างกายนี่มันก็เป็นอยู่เหมือนกับไปยืนอยู่ไม่กลมๆไม่สะพานไม่ลำเดียวระหว่างห้วยนั่นแหละแล้วไม่มีราวจะจับอันนี้ชั้นใดก็อย่างนั้นจิตที่อาศัยอยู่ในร่างกายนี้เราก็ไม่มีหวังที่จะพึ่งร่างกายนี้ได้ตลอดไปมันจะวิบัติแปรพันไปวันไหนก็ได้ตามกาลเวลาของมันเราจะบังคับว่าให้อยู่ไปก่อนให้มันคงไปก่อนอย่างนี้มันก็ไม่เป็นไปตามใจหวังได้ลองพิจารณาดูให้ดีนี่แหละจึงว่าดวงจิตนี่มาอาศัยอยู่ในของไม่เที่ยงอยากให้พุทธบริษัททั้งหลายได้รู้จักตรงนี้ให้มากๆทีเดียวเพราะเมื่อมันรู้อย่างนี้แล้วมันจะได้เบื่อหน่ายต่อความเป็นอยู่ในโลกนี้เพราะอยู่ด้วยความงอนแงนคลอนแคลนไม่มั่นคงอะไรเลยเพราะคนไม่รู้อย่างนี้แต่ส่วนมากมันจึงหลงจึงเมาอยู่กับโลกสันนิบาตอันนี้จึงไม่หาทางออกเลย อันผู้ที่ครองเรือนทั้งหลายหากได้เอาใจใส่กับการบุญการกุศลกับวัดวาศาสนาเข้าเต็มความสามารถอย่างนี้ก็แสดงว่าผู้นั้นน่ะเห็นโทษของวัฏสงสารอันนี้แล้วอยากจะออกจากวัฏสงสารอันนี้เราจะออกโดยทางอื่นก็ไม่ได้ต้องอาศัยบุญกุศลเป็นพาหนะนำดวงจิตดวงนี้ออกจากโลกแห่งความทุกข์อันนี้ไปมันถึงไปได้ไม่เหมือนอย่างรูปกายอันนี้รูปกายสมัยปัจจุบันนี่เรียกว่ามียานพาหนะเช่นรถเช่นเรือเช่นเครื่องบินเป็นวัตถุที่นำไปสู่จุดหมายปลายทางได้โดยไม่ทุกข์ร้อนมากมายพอนั่งไปเฉยๆอันนี้ส่วนรูปกายมันก็มีพาหนะนำไปส่วนดวงจิตนี่สิ แม้ว่าจะนั่งยานพาหนะอะไรไปอยู่ในโลกอันนี้มันก็ยังเป็นทุกข์อยู่นั่นแหละเมื่อร่างกายอันนี้มันวิบัติไม่เที่ยงนี่มันจะได้ความสบายอยู่ตลอดไปไม่มีหรอกเรื่องมันนะส่วนจิตใจบุคคลผู้ใดสั่งสมบุญกุศลให้มากขึ้นเท่าใดนั่นก็เรียกว่าเป็นผู้สร้างงานพาหนะสำหรับรองรับดวงจิตนี้เพื่องานพาหนะคือบุญกุศลนั้นจะนำไปสู่ความสุขความเจริญอันมั่นคงได้มีทางเดียวเท่านี้ไม่มีทางอื่นที่จะนำดวงจิตนี้ไปสู่ความสุขความเจริญได้เหมือนอย่างความคิดเห็นของบางคนบางลัทธิเมื่อทำการบวงสรวงบูชาปฏิญญาณตนถึงพระเจ้าเสียแล้วอย่างนี้พระเจ้าจะได้นำดวงจิตนี่ไปเกิดอยู่สวรรค์ด้วยตลอดอนันตกาลโดยที่ผู้นั้นไม่ต้องละกิเลสตัณหาอะไรเพียงแต่แสดงตนว่ายอมรับเป็นศิษย์ของพระเจ้าเป็นลูกศิษย์ของพระเจ้าแล้วก็พระเจ้าก็จะมารับเอาไปเลยอันนี้นะลัทธิภายนอกพุทธศาสนาเขาก็แสดงไปอย่างนั้นแหละแต่นักปราชญ์ผู้มีปัญญาได้พิจารณาดูแล้วมันเป็นไปไม่ได้มันเป็นไปไม่ได้เพราะว่าสัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของของตนไม่ใช่ว่าเราจะไปอาศัยแต่อำนาจผู้อื่นช่วยเหลือตนไอ้อย่างนี้มันไม่มีหรอกเหตุผลไม่เพียงพอเลยมันต้องอาศัยตนของตนนี่แหละทำความดีเข้าไปอย่างนี้นะความดีคือบุญกุศลอันนี้จะเป็นยานพาหนะรองรับดวงจิตนี้ไปสู่ที่สุขสบายเมื่อหากว่าการกระทำความดียังไม่เต็มบริบูรณ์มันก็ต้องมีการไปมีการมาให้เข้าใจไว้ก่อนสำนวนอันนี้นะคำว่าไปนะก็หมายความว่าจิตวิญญาณละจากร่างอันนี้ออกไปแล้วมันก็มีบุญกุศลคุณพระรัตนกรัยนั้นเป็นญาณพาหนะรองรับเอาดวงจิตนี่ไปสู่ที่สุขสบายก็เป็นอย่างนั้นเนี่ยแต่ถ้าท่านพูดสั่งสมบุญกุศลให้เต็มบริบูรณ์แล้วท่านไม่ได้ไปไม่ได้มาไม่มีอาการไปอาการมาไปก็ไม่ไปมาก็ไม่มาต้องให้เข้าใจอย่างนั้นอ้าวถ้าอย่างนั้นอยู่ที่ไหนอ่ะอยู่ที่ไหนคำว่าธรรมของจริงเนี่ยมีอันเดียวเมื่อมีอันเดียวแล้วไม่มีการไปการมาเลยลองดูสิเหมือนอย่างสิ่งของอันหนึ่งเราทิ้งไว้ที่เดียวนั่นนะอย่างนี้นะของนั้นไม่ไปไหนอ่ะอยู่นั่นแหละต่อเมื่อมันมีสองคือมีมือหนึ่งมาจับมันเคลื่อนออกไปนะมันจึงไปได้ถ้าไม่มีอะไรมาจับมาทำให้มันเคลื่อนนะมันจะไม่เคลื่อนเลยจะอยู่ที่นั่นแหละจิตใจนี่ก็เช่นนั่นแหละเมื่อละอาสวะกิเลสหมดสิ้นไปแล้วมันไม่มีเหตุปัจจัยอันใดที่จะมาจูงใจนี่ไปเกิดในภพน้อยภพใหญ่มันก็หยุดนิ่งอยู่ที่เดียวเลยไม่มีการไปไม่มีการมานี่ไม่มีสูงไม่มีต่ำพระพุทธเจ้าจึงตรัสพระนิพพานว่าโลกนี้ก็ไม่ใช่โลกหน้าก็ไม่ใช่ พระอาทิตย ์หมายความว่าปฏิเสธหมดเลยอันเอาว่าพระนิพพานนั้นไม่ได้อยู่ในธาตุเหล่านี้หมายความว่าอย่างนั้นแหละขอให้เข้าใจเอาถ้าอย่างนั้นจะอยู่ที่ไหนก็ถ้าอย่างนั้นก็พระนิพพานก็ไม่มีละสิพระพุทธองค์ก็ตรัสแล้วว่าโลกุตตรธรรมแปลว่าธรรมเหนือโลกก็หมายความว่ามันไม่ได้อยู่ในโลกนี้นั่นเนี่ยมันไม่ได้อยู่ในโลกนี้โลกหน้าคำหมายความว่าโลกคำว่าโลกแล้วมันจิตดวงนี้มันไม่ได้อยู่เลยมันไม่ได้อาศัยคำว่าโลกนี่อยู่ เพราะมันไม่มีเหตุปัจจัยที่จะมาหน่วงเหนี่ยวให้ดวงจิตนี่คล้องอยู่ในโลกทั้งโลกนี้โลกหน้าหมายความว่าอย่างนั้นแหละทั้งสถานที่ต่างๆดังกล่าวมานั้นมันหมดเหตุหมดปัจจัยแล้วจิตนี้ก็เลยเป็นอมตะธรรมเป็นธรรมอันไม่เคลื่อนไหวไม่มีปัจจัยปรุงแต่งให้เป็นไปอย่างไรต่ออย่างไรอีกต่อไปได้นั่นแหละคือจุดหมายปลายทางของชีวิตผู้ที่เห็นทุกข์เห็นภัยในสงสารหากจะไปถึงที่นั่นได้สรุปแล้วก็อาศัยบุญคุณนี่เท่านั้นเองไม่ได้ไม่ใช่อย่างอื่นบุญคุณคุณนี่ก็หมายความว่านอกจากคุณพระรัตนตรัยแล้วก็คุณมารดาบิดาคุณครูบาอาจารย์และผู้มีพระคุณทั้งหลายต่างๆในโลกนี้เราไม่ประมาทนั่นแหละเราไม่ประมาทเรานับถือไปหมดเลยขึ้นชื่อว่าสิ่งที่มีคุณแล้วไม่ประมาททั้งนั้นแต่ไม่ได้ยึดถือเอาสิ่งต่างๆเหล่านั้นไว้แต่ทั้งไม่ประมาทและสิ่งที่มีโทษทั้งหลายในโลกนี้เมื่อรู้แล้วก็ไม่ยึดไม่ถือแล้วก็ไม่สะดุ้งหวาดกลัวต่อภัยต่างๆหรือต่อโทษต่างๆเพราะว่าได้ละเหตุปัจจัยที่จะให้เกิดทุกข์เกิดโทษดังกล่าวนั้นหมดเสียแล้วเช่นนี้นะแล้วจะกลัวอะไรบะนี้ก็ไม่กลัวแล้วภัยทั้งหลายมันก็มาทำอันตรายได้แต่ร่างกายเท่านี้เองมันจะทำอันตรายจิตใจไม่ได้เลยก็ให้เข้าใจอย่างนี้ดังนั้นการประกอบกุศลคุณงามความดีในพระพุทธศาสนานี่จุดมุ่งหมายก็ดังกล่าวมานี้เองขอให้พากันเข้าใจทั้งนี้และทั้งนั้นก็เพราะเหตุว่าไอ้ดวงจิตนี่นะเมื่อมันยังไม่รู้ไม่ฉลาดมันก็ตกเป็นทาสของตัณหาความโลภโกรธหลงมาในสงสารนี่นับไม่ถ้วนแล้วกิเลสเหล่านี้มีทั้งดีทั้งชั่วเอาถ้ามันจิตดวงนี้มันคิดดีได้มันก็ทำดีไปเมื่อมันคิดชั่วขึ้นมามันก็ทำชั่วไปกรรมดีกรรมชั่วนั้นนำพาดวงจิตตรงนี้ให้เกิดแก่เจ็บตายเป็นทุกข์เป็นสุขมาในสงสารนี่แล้วก็โดยอาศัยกรรมคุณนี่แหละเป็นเหยื่อล่อให้ติดอยู่ในวัฏฏะทุกข์อันนี้ความยินดีในรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสต่างๆหมู่นี้นะนี่แหละเป็นเครื่องผูกมัดจิตใจให้ทนทุกข์ทรมานอยู่ในโลกสงสารอันนี้ให้พากันภาวนาพิจารณาดูให้เห็นตามเหตุผลดังกล่าวมานี้ผู้ใดพิจารณาเห็นอย่างนี้แล้วก็จะพิจารณาเห็นได้ว่าขึ้นชื่อว่ากามคุณความรักความชังต่างๆในที่มีอยู่ในจิตใจของคนเราทั้งหลายนี่นะมันล้วนแต่เป็นสิ่งที่ควรละทั้งนั้นเลยไม่ควรชื่นชมยินดีกับมันเพราะมันก่อเหตุให้เกิดทุกข์มาแล้วนมนานชาติใดๆที่ร่วงแล้วมาที่เกิดมาเป็นคนก็ดีเป็นสัตว์ก็ดีถ้าไปเป็นสัตว์นรกก็ยิ่งเป็นทุกข์โดยส่วนเดียวสุขน้อยหนึ่งก็ไม่มีได้เสวยแต่ทุกข์ทนทรมานตลอดเวลาอย่างนี้นะเอาถ้ามองไม่เห็นนรกดูตั้งแต่สัตว์เดรัจฉานนี่ก็แล้วกันสัตว์เดรัจฉานนี่มันก็จัดอยู่ในจำพวกอบายภูมิทั้งสี่เนี่ยสัตว์เดรัจฉานเนี่ยมันเป็นทุกข์ขนาดไหนก็ลองคิดดูก็แล้วกันยิ่งสมัยทุกวันนี้เนี่ยสัตว์เดรัจฉานยิ่งเป็นทุกข์หลายเพราะว่ามนุษย์ก็เลิกใช้สัตว์เดรัจฉานเป็นพาหนะลากล้อลากเกวียนลากขาดลากไถต่างๆเสียแล้วเลี้ยงไว้แล้วก็ไปขายให้เขา เอาไปฆ่าเชือดเนื้อขายเลี้ยงชีพกันอยู่อย่างนั้นนี่นะดูแต่สัตว์สิ่งเดรัจฉานนี่ก็แล้วกันแหละว่ามันเป็นทุกข์ขนาดไหนมันไม่มีอิสระเสรีอะไรเลยมนุษย์จูงไปฆ่ามันก็ไปตามมนุษย์ไม่ไปก็ไม่ได้เลยอันนี้มันก็อยู่ในพวกอบายภูมิทั้งสี่ให้คิดดูนั่นแหละแต่นี่ไอ้ภูมิของสัตว์เดรัจฉานนี่นะนี่มันทุกข์ลงเบาแล้วนะนี่นะมันเบาแล้วถ้าเป็นภูมิเปรตอสุรกายมันก็หนักเป็นทุกข์หนักกว่าสัตว์เดรัจฉานนี่อีกเนี่ยบัดนี้ถ้าไปตกนรกอย่างนี้มันก็ยิ่งเป็นทุกข์หนักกว่าสามภูมินั้นเอานรกก็ยังมีหนักมีเบากลัวกันบัดนี้ผู้ที่มีบาปหนักเต็มที่มันก็ไปสู่อเวจีมหานรกในท่านกล่าวไว้ว่าอเวจีมหานรกนี่นะเมื่อตกลงไปแล้วไม่มีที่จะโผล่ขึ้นมาเหมือนอย่างนรกอื่นๆเลยจมอยู่นั่นทนทุกข์ทรมานอยู่นั่นท่านกล่าวไว้ว่าพระเทวทัตได้พยาบาทเบียดเบียนพระพุทธเจ้าในแผ่นดินสูบเอาไว้ไหม้อยู่ในอเวจีนั่นพระเทวทัตร่างใหญ่บัดนี้กรรมบาปกรรมมันตกแต่งให้สูงศีรษะกระจมเข้าไปสู่แผ่นเหล็กในนรกนั่นนะไอ้เท้าก็จมลงไปอยู่ในแผ่นเหล็กข้างล่างนั้นบัดนี้แขนสองข้างก็วาออกไปมือก็จมเข้าไปในผนังเหล็กนุ่นดิ้นไปมาทางไหนก็ไม่ได้เลยแล้ววันนั้นก็มีเหลาเหล็กพุ่งเข้ามากระทบเอาหน้าอกนี่แล้วก็ถอยไปแล้วก็พุ่งเข้ามากระทบเอาได้เสวยทุกขเวทนาอยู่นั้นจะตายก็ไม่ตายอย่างนี้ได้เสวยแต่ทุกขเวทนาอยู่อย่างนั้นตลอดจนว่าหมดกรรมหมดเวรอันนั้นลงเมื่อใดท่านกล่าวไว้ว่าอายุของสัตว์ที่ไปตกอเวจีมหานรกนี่เรียกว่านับไม่ได้พระองค์เจ้าเปรียบเอาว่าในพระพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งต่อพระพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งนั่นแหละนี่เมื่อพระพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งต่อพระพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งนี่แผ่นดินสูงขึ้นได้โยชน์หนึ่งไม่ชาววันไม่ทราบวันนานเท่าไหร่นั่นแหละจนว่านับไม่ได้วันเถอะพระองค์เจ้าจึงตัดเอาแผ่นดินมาเทียบเอาเลยว่ากลัวว่าพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์จะมาตรัสรู้ต่อจากกันไปนั่นนะแผ่นดินนี่สูงขึ้นไปได้โยชน์หนึ่งนะนี่แหละสัตว์ที่ไปตกอเวจีมหานรกนี่ย่อมทนทุกข์ทรมานอยู่นานจนนับไม่ได้เลยเอ้าหมอนรกนอกจากอเวจีขึ้นมาแล้วก็เป็นหมอนรกใหญ่อันนี้ก็ได้รับทุกข์ทนทรมานแต่ท่านก็กล่าวว่านรกเหล่านี้สัตว์ไปตกลงไปแล้วมันยังมีเวลามันร้อนหลายมันเดือดร้อนหลายตะเกียกตะกายขึ้นจากน้ำมาสู่บนบกได้อยู่ชั่วระยะหนึ่งแล้วนานิยบาลก็จับซัดลงไปในนรกนั่นอีก อยู่อย่างนั้นแหละจนกลัวว่าบาปกรรมนั้นมันจะเบาลงไปพอบาปกรรมนั้นเบาลงไปแล้วพอไปตกนรกบริวารอีกนรกบริวารมี200นู่นนะนรกใหญ่แท้ๆมี8ขุม อย่างนี้เมื่อไปตกในรกในบริวารนั้นจนบาปเสวยบาปกรรมอันนั้นมันหมดไปหลายแล้วไม่สามารถที่จะอยู่ในนรกนั้นแล้วพ้นจากนรกอันเป็นบริวารนั้นจึงได้เกิดไปเกิดเป็นเปรตนู่นน่ะพ้นจากเปรตก็ไปเป็นอสุรกายพ้นจากอสุรกายจึงมาเป็นสัตว์เดรัจฉานนี่นะแต่เราดูสัตว์เดรัจฉานนี่มันก็เป็นทุกข์พอแรงอยู่แล้วนะ แล้วทุกข์ในนรกอบายภูมิสะสมกันไปกว่านั้นยิ่งทุกข์หลายนี่แหละพากันพี่นาดูถ้าเรามองไม่เห็นด้วยตาทิพย์อันในอบายภูมิสามแห่งนั้นเราก็ดูสัตว์เดรัจฉานนี่แล้วก็พอที่จะตื่นตัวได้พอที่จะเอาเป็นคติมาเตือนใจวันนี้สัตว์เดรัจฉานเป็นยังไงบ้านี่ไม่มีปัญญาพูดภาษาออกมาก็ไม่ได้มิตรร้องอย่างเดียวแล้วก็ไม่มีปัญญาอันใดที่จะทำความดีได้เลยมีแต่เป็นสมบัติของมนุษย์เท่านั้นแหละมนุษย์จับเอามาใช้สอยหรือจับเอามาฆ่าเชือดเนื้อต้มแกงกินเท่านั้นเองนี่แล้วสัตว์เดรัจฉานก็ชื่อว่ามีบุญน้อยตัวไหนมีบุญน้อยหมู่ไหนมีบุญน้อยเอาก็อาหารการกินก็หยาบอยู่กินก็ลำบากแสนทุกข์แสนทรมานอ้าวมีมนุษย์และสัตว์อื่นเอารบกวนหมายความว่าสัตว์ใหญ่กินสัตว์เล็กนั่นแหละนี่นะเป็นอยู่นี่อันสัตว์เดรัจฉานก็ได้หาความสุขไม่ได้อันมนุษย์เรานี่ก็ยังมีกฎหมายคุ้มครองก็ยังชั่วหน่อยแต่ถึงอย่างไรมันก็ยังไม่พ้นจากความวุ่นวายเพราะมนุษย์เรานั้นก็มีกิเลสเป็นเครื่องบันดาลให้กระทำกรรมดีกรรมชั่วให้เบียดเบียนซึ่งกันและกันอย่างที่เราทั้งหลายก็รู้ก็เห็นกันมาอยู่ตั้งแต่เกิดมาแต่ละคนจนเฒ่าจนแก่ก็ได้ประสบภัยพิบัติอันตรายต่างๆมามากมายภัยเกิดจากน้ำท่วมไฟไหม้ลมพัดมาอย่างแรงเอาบ้านเรือนพังพินาศลงไปภัยสงครามภัยแล้งเกิดความอดอยากขึ้นไอ้ผู้พูดอยู่นี่พ่อแม่เล่าให้ฟังว่าเกิดปีอดอยากเพิ่นว่าอย่างนั้นนะปีนั้นน่ะอดอยากเข้ากระบุงละเข้านั้นชั่งละ1บาทเงินสมัยนั้นเงิน1บาทมันเท่ากับเงิน1,000บาทสมัยนี้นู่นแหละเนี่ยถือว่าแพงมากทีเดียวเข้าช่างละ1บาทดังนั้นไอ้เรามันก็มีบาปอันหนึ่งเหมือนกันนะมาเกิดในยุคในสมัยที่อดอยากกันแต่ถึงกระนั้นพ่อแม่ก็รักลูกก็สามารถเลี้ยงลูกให้เจริญไว้ใหญ่โตมาได้เมื่อมาคิดคำนวณคืนหลังไปยังมาไปเห็นชาติความเกิดของตัวเองน่ะนี่มันแสนทุกข์แสนยากแสนลำบากจริงๆคิดอย่างนี้แหละเพราะฉะนั้นจึงไม่ถอยหลังคืนไปหามันอีกขึ้นชื่อว่าโลกสงสารอันนี้จึงไม่ได้กลับไปหามันอีกอันนี้ถ้าใครไม่คิดให้ละเอียดถี่ถ้วนก็จะมองเห็นว่าโลกเนี่ยสวยงามน่าอยู่น่าอาศัยสนุกสนานดีอย่างนี้แหละเมื่อไม่พิจารณาให้ละเอียดถี่ถ้วนลงไปมันก็เป็นอย่างนั้นเพราะว่าหมู่มนุษย์นี่มันก็มีปัญญาเหมือนกันแต่มันเป็นปัญญาโลกีมันก็คิดประดิษฐ์ประดอยสิ่งเครื่องใช้ไม่สอยสิ่งอำนวยความสะดวกให้มากมายในสมัยปัจจุบันนี้นะเพราะว่าวิทยาศาสตร์มันเจริญมนุษย์เราเมื่อเกิดขึ้นมาก็มาเห็นสิ่งที่เขาปรับปรุงตกแต่งขึ้นมาว่าสวยว่างามดังนั้นอย่างนี้แล้วก็ติดใจพอใจอยากจะได้ดิ้นรนแสวงหากันมาหาเงินหาทองได้มากมายแล้วก็ซื้อของที่ต้องการมาเช่นรถลายานพาหนะต่างๆนั้นนะเครื่องประดับประดาราคาเป็นแสนเป็นล้านก็มีสมัยปัจจุบันนะผู้มีเงินหลายก็ซื้อกันประดับประดาเข้าไปก็หลงอยู่ในสิ่งเหล่านั้นนึกว่าตนนั้นมีความสุขพอแล้วไม่คิดสร้างบุญสร้างกุศลไม่คิด บำเพ็ญทางจิตใจเพื่อให้หลุดให้พ้นไปจากโลกอันนี้มันจะคิดยังไงเราก็เพราะมันพอใจอยู่ในโลกนี้นี่มันเห็นว่าโลกนี้เป็นสิ่งที่น่าอยู่น่าอาศัยเพราะอาศัยบุญกุศลที่เขาทำมาแต่ก่อนนั่นแหละมาตกแต่งให้จึงได้อยู่ในสถานที่โอทองมีเฟอร์นิเจอร์สิ่งอำนวยความสะดวกสบายให้มากมายกายกองอย่างนี้แล้วก็หาได้นึกไม่ว่าโอ้บุญกุศลที่เราได้ทำมาแต่ก่อนนี้มาตกแต่งให้นี่มันก็ไม่เที่ยงมายังยืนหนอมันหมดเป็นบุญนี่นะถ้าบุญนี่หมดลงไปแล้วชีวิตนี่ก็แตกทำลายลงเครื่องใช้ไม่สอยเครื่องอำนวยความสะดวกเหล่านี้ก็มีแต่ชำรุดทรุดโทรมไปก็เหมือนอย่างสมบัติของคนในอดีตที่ล่วงแล้วมาแหละแล้วลองคำนวณดูสิแต่ก่อนนะท่านกล่าวไว้ว่าก็ร่ำรวยกันก็สร้างบ้านสร้างเมืองกันใหญ่โตมโหฬารมีทรัพย์เงินทองเข้าของอะไรก็มากอย่างนี้นะแล้วเมื่อมาถึงในปัจจุบันนี้นะสมบัติของคนเหล่านั้นไปไหนเสียแล้วทำไมจึงไม่มีเหลือมาให้หลานให้เหลนให้หล่อนได้บริโภคใช้สอยได้อยู่เย็นเป็นสุขสบายได้นั่นลองพิจารณาดูสินี่แหละกฎธรรมดานะกฎธรรมดาของโลกเป็นไปอยู่อย่างนี้เพราะฉะนั้นเราเป็นบริษัทของพระพุทธเจ้านั้นจึงไม่ควรนอนหลับทับติดอยู่ควรลุกขึ้นนั่งสมาธิภาวนาทำใจสงบรับงับลงไปแล้วเพจารณาดูกฎธรรมดาของโลกอันนี้ดังที่ชี้แจงให้ฟังมานี่นะมันก็คงจะพอเห็นได้ไม่ใช่เหรอนี่แหละคงจะเห็นได้เพราะมันเป็นสิ่งที่ไม่เหลือวิสัยเราก็รู้เราก็เห็นกันอยู่เกิดมาแล้วแต่ว่าส่วนมากเห็นเฉยๆรู้อยู่เฉยๆแต่ไม่ได้เอาไปคิดไม่ได้พิจารณาว่าสิ่งเหล่านี้น่ะมันอำนวยความสุขให้ตลอดไปหรือไม่หรือมันอำนวยความทุกข์ให้ก็มีนี่นะมันไม่ได้เอาไปคิดเทียบเคียงกันเลยอ่ะคนผู้หลงผู้เมาอ่ะอย่างนั้นเพราะถ้าไปเห็นแต่สิ่งที่มันอำนวยความสุขให้ชั่วคราวเท่านั้นแล้วก็ติดอยู่อย่างนั้นเลยไม่นึกถึงว่าเราจะได้เสวยสุขอย่างนี้ไปยืนยาวนานเท่าไหร่นั่นไม่ได้คำนึงเลยอย่างนี้แหละแล้วอีกอย่างหนึ่งเมื่อไม่ได้คำนึงในรูปวัตถุต่างๆแล้วก็ไม่ได้คำนึงเข้ามาหาดวงจิตนี้ว่าดวงจิตนี้เมื่อละจากร่างอันนี้แล้วจะไปยังไงอาศัยสิ่งใดนำไปถึงจะมีความสุขความสบายได้เช่นนี้ก็ไม่ได้นึกได้คิดอีกแล้วคนหลงคนเมานะเป็นอย่างนั้นถ้าหากว่าได้คิดได้ถ้าสำหรับผู้ที่นับถือพระพุทธศาสนานี้แล้วเมื่อคิดเข้ามาถึงตอนนี้แล้วก็จะนึกได้ว่าพระพุทธเจ้าตรัสว่าบุคคลจะมีความสุขในขั้นใดๆก็ดีตั้งแต่ความสุขแต่อย่างต่ำจนถึงอย่างสูงสุดได้เพราะอาศัยการสั่งสมบุญกุศลแล้วก็อาศัยการละความชั่วออกจากกายวาจาใจนี้แหละถึงจะได้รับความสุขยิ่งขึ้นไปจนถึงสุขอย่างยิ่งคือพระนิพพานซึ่งไม่มีเหตุปัจจัยอันใดจะนำไปสู่ทุกข์อีกต่อไปในพระนิพพานถ้าเป็นชาวพุทธจริงๆภาวนามันต้องพิจารณามีโอปนายิโกน้อมเข้ามาในจิตใจน้อมเข้ามาหาดวงจิตนี่ผู้ที่เป็นใหญ่เป็นประธานของกายของวาจานี่นะผู้ที่นำกายวาจาไปโน่นมานี่ทำอันนั้นทำอันนี้ทำดีบ้างทำชั่วบ้างก็จิตดวงนี้เท่านั้นผู้เสวยทุกข์ทนทรมานแสดงความร้องไห้รำไรออกมาทางวาจาทางกิริยากายหมู่นี้มันก็ร้วนตั้งแต่จิตนั่นแหละมันร้องไห้แล้วมันไม่ได้พิจารณาให้เข้าไปถึงนั้นคนส่วนมาก เมื่อจิตมันร้องไห้แล้วล่ะมันก็จึงบัญชากายวาจาให้ร้องไห้ออกมาแสดงความทุกข์ความโศกอะไรออกมาทางกายทางวาจานั่นเมื่อบุคคลผู้ภาวนาหากได้พิจารณาเห็นดังกล่าวมานี้พิจารณาเห็นเหตุเห็นปัจจัยของความหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงของชีวิตดังกล่าวมานี้แล้วก็จะเกิดนิพพิทาความเบื่อหน่ายขึ้นเพราะว่าความหมุนเวียนเนี่ยมันหาความสุขความสบายไม่ได้เลยดังจัดยกตัวอย่างให้ฟังจิตใจของคนเราในปัจจุบันอย่างนี้เมื่อไม่รู้เท่าสิ่งต่างๆเหล่านี้ก็เกิดความรักความชังขึ้นมาเกิดความโกรธขึ้นมาเมื่อกิเลสเหล่านี้มันครอบงำจิตใจมากจิตใจก็ดิ้นรนกระสับกระส่ายไม่หยุดไม่ยั้งน้อยก็หมุนไปหาความโกรธน้อยก็หมุนไปหาความโศกเศร้าเสียใจอย่างนี้เอ้าเมื่อเรื่องหมู่นั้นดับลงไปแล้วผัดเดี๋ยวก็หมุนไปหาความรักความใคร่จิตใจที่ไม่ได้ฝึกฝนให้สงบระงับไม่ได้เจริญปัญญาให้เกิดขึ้นย่อมหมุนเวียนไปมาเป็นวัฏจักรอยู่กับอารมณ์เหล่านี้เองนะนี่ในปัจจุบันนี้นะลองสังเกตดูให้ดีอันจิตใจที่เป็นอย่างนี้แหละเมื่อละโลกนี้ไปแล้วมันจึงหมุนเวียนไปเกิดแก่เจ็บตายไปอีกอยู่อย่างนั้นเรามาพิจารณาในปัจจุบันนี้เป็นหลักก็พอที่จะสังเกตเห็นได้พระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้ว่าวัตตะโตโลโกโลกอันนี้มันหมุนไปว่างั้นนะวันนี้เมื่อย่นลงมาอะไรพาหมุนนั่นแหละกิเลสกรรมวิบากสามอย่างนี้พาดวงจิตหมุนไปในวัฏสงสารนี่ได้เสวยสุขบ้างได้เสวยทุกข์บ้างเป็นอย่างนั้นกิเลสคือความโลภความโกรธความหลงอันนี้แหละเรียกว่าเป็นเง่าใหญ่ของบรรดากิเลสบริวารทั้งมวลเหล่านี้มันนำให้จิตใจนั่นหมุนไปอยู่ไม่หยุดยั้งเลยถ้าบุคคลใดมาสั่งสมกิเลสอันนี้ให้หนาแน่นขึ้นในจิตใจแล้วเป็นอย่างนั้นก็อย่างเช่นความโลภอย่างนี้นะเมื่อบุคคลไม่มีคุณธรรมคือไม่มีสันตุถีธรรมหมายความว่าจิตใจนั้นไม่ยินดีตามมีตามได้แล้วเมื่อไปเห็นของคนอื่นมากๆเขามันก็อยากได้กระซับกระส่ายเข้าไปอย่างนี้เมื่อมันความอยากมันมากท่วมท้นจิตใจพอๆแล้วมันก็ต้องไปหลอกลวงช่อโกงเอาของเขามาเป็นของตนอย่างนี้นั่นแหละมันหมุนไปอยู่อย่างนี้นะเมื่อความโลภมันครอบงำแล้วได้มาเท่านี้แล้วก็ไม่พอพัดอยากได้อีกได้มาเท่านั้นแล้วก็ยังไม่อิ่มนี่ลักษณะอาการแห่งความโลภมันเป็นอย่างนั้นดังนั้นแหละเมื่อความโลภมีแล้วมันก็เป็นเหตุให้ได้ทำกรรมดีบ้างกรรมชั่วบ้างได้ทำกรรมชั่วก็มันก็บันดาลให้ฆ่าสัตว์ให้ลักทรัพย์ให้ประพฤติผิดในกามให้กล่าวมุสาวาทดื่มสุราเมรัยกัญชายาฝิ่นเฮโรอีนเล่นการพนันขันต่อซ่องสุมกันเป็นโจรเป็นขโมยขี่ปล้นยื้อแย่งเอาสมบัติผู้อื่นมาเลี้ยงชีพไปนี่เมื่อความโลภมันเกิดขึ้นในใจมากแล้วมันไม่มีปัญญาที่จะไปหาเอาโดยทางสุจริต นึกว่ามันไม่ทันกับความอยากเขาหาไว้มากๆแล้วไปแย่งเอาดีกว่ามันได้มาใช้สอยไวรวดเร็วดีนี่ลองคิดดูอย่างนี้ก็แล้วกันอันนี้แหละเมื่อความโกรธมันเกิดขึ้นแล้วมันก็เป็นเหตุให้ไม่พอใจกับสิ่งที่บุคคลหรือว่าสิ่งของอันใดก็ดีหรือบุคคลก็ดีซึ่งแสดงอาการต่างๆมาตนไม่พอใจเข้ามาแล้วก็โกรธโกรธแล้วก็เป็นเหตุให้ทะเลาะวิวาทกันเบียดเบียนกันเมื่อเบียดเบียนกันก็ผูกใจเจ็บต่อกันไว้กรรมอันนั้นมันก็นำดวงจิตนี้ไปเมื่อละโลกนี้ไปแล้วไปเกิดในโลกหน้ากรรมนั้นมันก็นำชีวิตอันดวงจิตอันนี้ไปพบกันอีกเมื่อไปพบกันแล้วมันก็ทำให้ทะเลาะวิวาทกันอีกเบียดเบียนกันอีกถ้าหากว่าไม่เห็นโทษแห่งความโกรธความไม่ยาบาดนั้นตราบใดมันก็จะเป็นกรรมผูกพันกันไปอยู่อย่างนี้นะเกิดไปชาติใดก็ไปทะเลาะวิวาทกันไปเบียดก่อทุกข์ให้แก่กันและกันอยู่อย่างนี้เหตุดังนั้นพระองค์เจ้าจึงตรัสว่าโลกมันหมุนไปตามเหตุตามปัจจัยแม้ความหลงก็เหมือนกันนะความหลงนี่เมื่อบุคคลหลงแล้วก็หมายความว่าเห็นผิดไปจากความเป็นจริงนั่นน่ะจึงเรียกว่าหลงเห็นสุขว่าเป็นทุกข์ไปเห็นทุกข์ว่าเป็นสุขไปเห็นบุญว่าเป็นบาปเห็นบาปว่าเป็นบุญไปอย่างนี้นะเห็นสุขว่าเป็นทุกข์อย่างไรอ่ะก็ยกตัวอย่างเช่นไอ้เรามาฝึกฝนอบรมกันอยู่ในวัดวาศาสนาอย่างนี้เรารู้ธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วจิตใจสงบระงับเยือกเย็นสบายดีอย่างนี้นะแต่คนผู้ที่ไม่ได้ฝึกฝนอบรมใจมีกิเลสหนาแน่นอยู่ในใจมาเห็นนั่งเงียบเงียบสงบอยู่เนี่ยเฮ้ยมานั่งทนทุกข์ทรมานทำไมอ่ะคนเหล่านี้นุ่นไปเต้นรำอยู่ในบาร์นุ่นดีกว่าสนุกสนานดีดื่มเหล้าเมาสุรากับแก้มอะไรต่ออะไรดูมหรสพคบเงินอะไรสนุกสนานดีนี่แล้วอยู่อย่างนี้จะมีความสุขอะไรเล่านี่แหละเรียกว่ายกตัวอย่างให้ฟังว่าบุคคลที่เห็นความสุขว่าเป็นทุกข์ไปมันในผู้ที่เห็นทุกข์ว่าเป็นสุขนั่นก็หมายความว่าเช่นอย่างว่าได้ไปดื่มเหล้าเมาสุราเมาแล้วอย่างนี้ก็ถือว่าเป็นสุขเลยได้นั่งกินแก้มกับเหล้าแล้วอย่างนี้คุยกันแล้วถือว่าสนุกสนานดีบัดนี้พวกติดฟินเมื่อได้เอาหัวจุ่มกันเข้าไปนอนตะแคงต่อกันดูดฟินแล้วคุยกันนี่โว้ยสุขสบายมากเลยทีเดียว อย่างนี้แหละคนเหล่านี้นะเห็นความทุกข์ว่าเป็นสุขไปแท้ที่จริงแล้วดื่มเหล้าเมามาจนไม่ได้สติแล้ววันนี้ก็ทะเลาะกันแล้วฆ่ากันตายอย่างนี้นะเขายังเห็นว่าเป็นสุขสบายอยู่คิดดูนั่นแหละแม่ผินกัญชามันนี่ก็เหมือนกันนะมันติดแล้วไม่มีเงินจะซื้อกินซื้อสูบอย่างนี้มันก็เดือดร้อนนะไปจี้ไปปล้นไปแย่งชิงถ้าหากว่าวงศาคณาญาติมีเงินมีทองมันก็เป็นรบกวนเอาจากญาติพี่น้องไม่ให้กระทบเอาตีเอาอะไรมึงนี่มีอยู่ท้อมไปมึงนี่เขายังคิดไม่ได้เลยว่ามันเป็นทุกข์ขนาดไหนการท่องเสพของเสพติดเหล่านี้นะคิดไม่เห็นเขายังว่ามันเป็นสุขสบายอยู่นี่แหละลักษณะอาการในความหลงมันเป็นอย่างนี้แล้ววันนี้ไอ้ความหลงเรื่องที่พึ่งแบบนี้นะก็เรื่องที่พึ่งนี่คนเกิดมาในโลกนี่มันก็มีภัยอยู่รอบด้านภัยภายนอกเช่นฟ้าผ่าน้ำท่วมไฟไหม โจรขโมยจี้ปล้นหมู่นี้นะนี่เรียกว่าภัยภายนอกหรือสงครามภัยเกิดสงครามขึ้นมาหมู่นี้นะคนเรา เมื่อเป็นเช่นนี้มันก็ย่อมหาที่พึ่งได้แบบนี้นะเช่นฟ้าแม่ฟ้าแผดเสียงเข้ามานี่กลัวตายเอ้าใครถืออะไรเป็นที่พึ่งก็นึกถึงสิ่งนั้นบุคคลผู้มองไม่เห็นที่พึ่งอันประเสริฐก็ถือมงคลตื่นข่าวกันสืบต่อกันมาจากปู่ย่าตายายเมื่อฟ้าแผดฟ้าเพียงฟ้าผ่าลมแรงก็นึกถึงเทวดาอินพรหมนึกถึงเจ้าแม่ธรณีนึกถึงภูมิเทวดาอะไรต่ออะไรนั่นแหละขอให้สิ่งเหล่านั้นมาช่วยตนให้พ้นจากภัยพิบัติอันตรายเหล่านี้อย่างนี้นะนี่แหละคนไอ้ความหลงชนิดหนึ่งนะเกี่ยวกับเรื่องที่พึ่งอันนี้นะบัดนี้เมื่อผู้นับถือพระพุทธศาสนาอย่างจริงจังได้ฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าได้พิจารณาดูคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วนั้นถือว่าคำสอนของพระองค์นี้มีเหตุมีผลเพียงพอเป็นที่พึ่งจิตใจได้จริงๆอย่างนี้พูดเช่นนั้นแล้วก็ไม่นึกถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายนอกดังกล่าวมานั้นเวลาภัยพิบัติมาถึงเข้าก็ต้องยกมือใส่หัวแล้วก็นึกถึงคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นึกถึงบุญกุศลที่ตนได้กระทำบำเพ็ญมานี่มาเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของตนเมื่อนึกถึงบุญถึงคุณอย่างนี้แล้วมันก็หายกลัวแบบนี้นะเพราะว่าตนเคยภาวนาโน้มเอาบุญเอาคุณเข้ามาไว้ในใจอยู่แล้วใจสงบระงับสบายอยู่แล้วแต่เมื่อเวลายังปกติไม่มีภัยอะไรเกิดขึ้นนี่ตนก็ได้ความสบายเพราะได้ที่พึ่งได้คุณพระรัตนไกรได้บุญกุศลอันเกิดจากการให้ทานการรักษาศีลการภาวนาฟังธรรมเหล่านี้นะแล้วก็อุ่นใจอยู่ตลอดเวลาอยู่อย่างนี้แล้วทีนี้เมื่อภัยพิบัติดังกล่าวมานั้นนะบังเกิดขึ้นนี่เรื่องอะไรที่จะไปนึกถึงสิ่งภายนอกซึ่งมองไม่เห็นเลยส่วนคุณพระพุทธเจ้าอย่างนี้นะประวัติความเป็นมาของพระพุทธเจ้านั้นเป็นมาอย่างไรเราก็ได้ยินได้ฟังนะมาแล้วอย่างนี้นะพระพุทธเจ้าเกิดอยู่ในประเทศอินเดียน่าจะ 2,500 กว่าปีล่วงมาแล้วนี่มันก็มีประวัติเป็นมาอย่างนี้อยู่ไม่มีเสื่อมไม่มีหายจากโลกนี้เพราะประวัติความเป็นมาของพระพุทธเจ้าพระองค์ทรงพระคุณอย่างไรอย่างไรเราก็ได้ฟังกันมาอยู่พอแรงอย่างนี้แหละเหตุที่พระองค์จะได้เป็นพระพุทธเจ้าก็เพราะพระองค์ได้สร้างบารมีมา30ประการมาในสงสารจนขนานานับชาติไม่ถ้วนเลยเพราะว่าพระพุทธเจ้านี่เป็นภูมิใหญ่ถ้าพระองค์ไม่มีบุญบารมีมากมายเช่นนั้นเทวดาเอ็นพรมมนุษย์ผู้มีเกียรติทั้งหลายก็จะไม่เคารพนับถืออย่างนี้แหละก็ที่นี่เมื่อคนทั้งหลายได้เห็นว่าพระพุทธเจ้านะพระองค์มีบุญหนักตักใหญ่กว่าพวกเราทั้งหลายจริงๆอย่างนี้เราจึงได้เคารพนับถือนับตั้งแต่พระราชามหากษัตริย์ลงไปจนถึงคนขอทานก็พากันเคารพกราบไหว้บูชาเพราะอะไรเล่าก็เพราะว่าพระองค์นั่นนะเมื่อเวลาพระองค์ยังมีกิเลสอยู่พระองค์ก็ยังครองราชสมบัติยังบริโภคกามคุณอยู่ยังยินดีในรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสเยี่ยงอย่างคนธรรมดาสามัญทั่วไปทั้งเป็นกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่อีกด้วยอย่างนี้แหละแล้ววันนี้เมื่อพระองค์เมื่อบุญวาสนาบารมีที่ได้สั่งสมรมมาแต่ก่อนมันเต็มบริบูรณ์แล้วมาถึงการเวลาแล้วนี่มากระตุ้นพระทัยของพระองค์นะให้เห็นว่าโลกนี้ไม่น่าอยู่เลยเต็มไปด้วยภัยพิบัติอันตรายต่างๆพูดถึงภัยของร่างกายมีสองอย่างภัยภายในหนึ่งภัยภายนอกหนึ่งภัยภายในคือความแก่ความเจ็บความตายภัยภายนอกก็คืออัคคีภัยไฟไหม้อุทกภัยน้ำท่วม แล้วก็สงครามภัยเกิดสงครามฆ่ากันรบราฆ่าฟันกันป่นปี้ไปหมู่นี้นะโจรภัยเกิดโจรปล้นเอาจนหมดเนื้อหมดตัวไปและภัยอื่นๆนอกจากนี้ก็มีอยู่ท้องไปเนี่ยภัยภายนอกภัยภายในกับความแก่ความเจ็บความตายเอาภัยเกี่ยวกับดวงจิตตรงๆแบบนี้นะได้แก่ความโลภความโกรธความหลงนี่เป็นภัยของจิตใจโดยตรงเลยนี่นะเหตุนั้นจิตนี่ที่ยังเที่ยวเกิดเที่ยวตายในโลกนี่มันถึงได้เป็นทุกข์มันจึงได้ร้องไห้รำไรมันจึงได้แสดงความสะดุ้งหวาดกลัวอะไรต่ออะไรอยู่สารพัดนี่ให้พากันคิดดูให้ดีภัยทั้งหลายในโลกนี้นะพระพุทธเจ้าพระองค์พิจารณาเห็นภัยดังกล่าวมานี่แหละพระองค์จึงเบื่อหน่ายในการครองราชสมบัติแล้วจึงได้เสด็จออกบวชเพื่อที่จะแสวงหาทางหลุดพ้นจากภัยพิบัติความทุกข์ต่างๆเหล่านี้แล้วก็จะได้มาช่วยเหลือผู้อื่นให้พ้นไปด้วยพระองค์พิจารณาเห็นอย่างนี้โดยถ่องแท้ด้วยพระปัญญาแล้วจึงได้สละราชสมบัติออกไปบวชเมื่อบวชแล้วพระองค์ก็ไม่ได้แสวงหาลาภยศสรรเสริญอะไรในความเป็นนักบวชตั้งหน้าบำเพ็ญเพียรภาวนาทางจิตใจสำรวมกายวาจาไม่ทำความชั่วแล้วทางจิตใจก็พยายามฝึกให้สงบระงับเพื่อให้ปัญญามันเกิดขึ้นแต่ยังไม่ถึงเวลามันก็ยังตรัสรู้ไม่ได้ก็ต้องแสวงหาต้องพยายามอยู่นั่นตลอดถึง6ปีปีที่6นี่แหละอ้าวถึงคราวแล้ววันนี้ถึงคราวที่ได้ตรัสรู้แล้วก็จึงมีนิมิตมาบอกให้ว่าให้ดำเนินทางสายกลางเช่นนี้แล้วก็จะเป็นทางตรัสรู้ได้แต่ก่อนนี้พระองค์ก็อดนอนผ่อนอาหารจนร่างกายสู้ผอมไปก็ไม่ได้ตรัสรู้อย่างนี้นะวันเมื่อมีนิมิตมาบอกให้แล้วว่าให้ดำเนินทางสายกลางนี่พระองค์เจ้าจึงเที่ยวบิณฑบาตมาฉันบำรุงร่างกายให้มีกำลังตามปกติแล้วจึงได้เริ่มเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนาบำเพ็ญทางจิตใจทำใจให้เป็นกลางวางใจให้เป็นหนึ่งนี่เรียกว่าทางสายกลางนะเอาความประพฤติทางกายนั่งก็นั่งพอประมาณนอนก็นอนพอประมาณยืนเดินก็พอประมาณการขบการฉันก็พอประมาณพอประทังร่างกายนี้ให้เป็นอยู่ได้ชั่ววันหนึ่งคืนหนึ่งนี่การดำเนินทางสายกลางส่วนร่างกายส่วนจิตใจนี่พระองค์เจ้าก็พยายามสำรวมไม่ให้มันคิดพุ่งสั้นไปด้วยอำนาจแห่งความรักความชังความหลงความเมาต่างๆอย่างนี้ให้สงบเป็นสมาธิอยู่ในปัจจุบันให้มีสติกำหนดรู้ลมหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าก็รู้ว่าจิตตั้งมั่นอยู่ด้วยดีหายใจออกก็รู้ว่าจิตตั้งมั่นอยู่อย่างนี้นะบัดนี้หายใจออกก็กำหนดละสิ่งที่ควรละหายใจเข้าก็กำหนดละหายใจออกก็กำหนดละปล่อยวางธาตุสี่ขันธ์ห้าอันนี้ลงไปไม่ได้ถือว่าเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นเขาหมายความว่ากำหนดรู้อยู่ในใจนั่นแหละรู้ว่าใจเนี่ยปล่อยวางธาตุสี่ขันธ์ห้านี่ไว้ตามสภาพมันไม่ได้ถือว่าเป็นตัวเป็นตนนี่นะเมื่อมันปล่อยวางขันธ์ห้านี่ลงได้แล้วอย่างนี้มันก็วางได้หมดทั้งโลกนี้เลยถ้าเมื่อมันวางขันธ์ห้านี่ยังไม่ได้แล้วมันก็วางโลกอันนี้ภายนอกนี่ไม่ได้เช่นเดียวกันนั่นแหละขอให้เข้าใจนี่เพราะเหตุฉะนั้นน่ะการที่พิจารณาดูโลกภายนอกดังอธิบายอย่างพิสดารให้ฟังนี่มันก็เพื่อที่จะตะล่อมเข้ามาเพื่อให้มาปงมาวางขันห้านี้เองเนี่ย เอาโลกภายนอกนั้นไม่เป็นที่อยู่อย่างยั่งยืนถาวรไม่เที่ยงเป็นทุกข์ทนได้ยากลำบากเป็นอนัตตาบังคับไม่ได้ไม่เป็นไปตามใจหวังอย่างนี้นะเอาก็เช่นอย่างว่าเงินทองเข้าของหามาได้แล้วอย่างนี้แล้วก็ใช้ไปก็หมดไปอาหารบริโภครับประทานแล้วก็หมดไปหมดไปอะไรต่ออะไรผ้านุ่งผ้าห่มนุ่งห่มไปแล้วก็ผุไปขาดไปหาใหม่มาอยู่อย่างนี้เรื่อยไปแล้วเมื่อไรถึงจะจบสักทีบ่เนี่ยถ้ามีอายุยืนอยู่ตั้งพันปีหมื่นปีแสนปีอย่างนี้มันก็จะต้องเป็นวัฏจักรอยู่อย่างนี้แหละจะต้องหาอยู่หากินอยู่อย่างนี้จะต้องเป็นทุกข์ทนได้ยากลำบากเพราะการหาอาหารมาเลี้ยงมันร่างกายอันนี้นะมันเป็นอยู่ได้ด้วยอาหารนี้ถ้าไม่มีอาหารหล่อเลี้ยงแล้วก็อยู่ไม่ได้ร่างกายนี้เอาถ้าไม่มีผ้านุ่งผ้าห่มก็ไม่ไหวอีกเหมือนกันมันก็ต้องหาเงินทองมาซื้อผ้านุ่งผ้าห่มถ้าไม่มีบ้านเรือนเป็นที่อยู่อาศัยกันฝนกันลมกันแดดกันสัตว์ดุร้ายต่างๆอย่างนี้ก็อยู่ไม่ได้อีกไม่ไหวอีกอย่างนี้แหละเมื่อเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยลงไม่มียุกยารักษาไม่มีโรงพยาบาลก็ไม่ได้อีกอย่างนี้นะให้สังเกตให้พิจารณาดูให้ดีร่างกายอันนี้นะดังนั้นนะท่านผู้มีปัญญาทั้งหลายได้พิจารณาเห็นอย่างนี้แหละจึงเกิดนิพพิทาเบื่อหน่ายในธาตุสี่ขันธ์ห้าอันนี้เพราะมันเกี่ยวเนื่องอยู่กับภายนอกมันต้องหาสิ่งภายนอกมาบำรุงบำเรอจึงอยู่ได้การแสวงหาเช่นนั้นไม่ใช่ว่ามันสุขสบายบัดนี้นะพูดถึงว่าคนผู้มีบุญเอาถ้าผู้มีบุญได้ทำกุศลคุณงามความดีมาแต่ปางก่อนมากนี่บุญกุศลนำมาเกิดในโลกนี้บุญกุศลก็โดยบันดาลให้ได้ปัจจัยสี่นี่มาโดยง่ายโดยสะดวกไม่ได้กลากกรรมลำบากมากมายนักนี่บุคคลผู้มีบุญน้อยอย่างนี้บุญกุศลอันนั้นมาตกแต่งสิ่งอำนวยความสะดวกให้กับได้แต่น้อยแล้ววันนี้นะเมื่อมันได้แต่น้อยมันไม่พอแก่ความประสงค์ก็เดือดร้อนดิ้นรนแสวงหากันแสนทุกข์แสนยากแสนลำบากอย่างนี้นะเอาคนที่มีบุญน้อยจริงๆเกิดมาแล้วก็ไม่มีอะไรเป็นที่พึ่งเลยที่บ้านที่เรือนจะเป็นที่อยู่อาศัยก็ไม่มีต้องไปอาศัยผู้อื่นเป็นอยู่อย่างนี้นะไม่มีหลักฐานอะไรที่จะอำนวยความสะดวกสบายให้ยิ่งเป็นทุกข์หลายนี่ลองพิจารณาดูความทุกข์ของคนเราเป็นชั้นๆลงไปอย่างนี้แหละนี่นะแล้ววันนี้ลองพิจารณาดูสิพวกเทวดาอยู่บนสวรรค์ที่นี่ที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้แจ้งแทงตลอดแล้วทรงแสดงไว้ให้พุทธบริษัททั้งหลายฟังมนุษย์เรานี่แหละเมื่อประพฤติสุจริตด้วยกายวาจาใจแล้วไม่ทำบาปไม่ทำกรรมมันชั่วดังกล่าวมานั้นแล้วทำแต่กรรมดีให้เป็นประโยชน์ตนและผู้อื่นเช่นนี้แล้วทำบุญก็ทำมากด้วยรักษาจิตใจให้ตั้งมั่นอยู่ในบุญในคุณไม่ให้ใจมันเกาะมันคล้องอยู่ในโลกนี้นะเมื่อหมดบุญในชาตินี้แล้วละโลกนี้ไปแล้วบุญกุศลที่สั่งสมมาในปัจจุบันนี้มันก็นำให้ไปเกิดในสวรรค์เป็นเทวบุตรเทวดาบุญกุศลอันนี้มันมีกำลังมากกว่านี้นะมันก็นิรมิตหรือว่าตกแต่งปราสาทราชมณเทียนอันสวยๆงามๆให้ได้อยู่ได้อาศัยบุญอันนี้ก็ตกแต่งให้มีร่างกายอันละเอียดประณีตสวยงามผิวพรรณผุดผ่องไม่อืดอาดยืดยาดเหมือนอย่างรูปกายมนุษย์แบบนี้นะอยากจะไปไหนนึกอยากจะไปไหนตัวก็ลอยไปเลยไม่ได้มีรถลาเหมือนอย่างมนุษย์โลกของเรานี่ถึงจะมีก็มีเป็นรถทิพย์รถทิพย์นี่ก็ลอยไปในอากาศไม่ได้วิ่งไปในบนพื้นดินเหมือนอย่างรถของมนุษย์เราไม่มีการขัดข้องไม่ได้ชนกันเลยรถทิพย์ไอ้อย่างนี้แหละความสุขด้วยอำนาจแห่งบุญกุศลที่บุคคลกระทำตกแต่งให้มันย่อมแตกต่างกันยิ่งกว่ากันย่อนกว่ากันอย่างนี้ แล้ววันนี้ผู้มีปัญญาทั้งหลายแม้ไปเกิดเป็นเทวดาหากก็ได้ภาวนาอยู่แต่เป็นมนุษย์แล้วได้มีปัญญามองเห็นสังขารทั้งปวงเป็นของไม่เที่ยงจะเป็นส่วนหยาบก็ดีส่วนละเอียดก็ดีมันก็ไม่เที่ยงถึงจะไปเป็นเทวดาได้อาศัยของทิพย์ของละเอียดประณีตบรรจงอยู่อย่างนั้นมันก็ไปอยู่ชั่วระยะหนึ่งเท่านั้นแต่ว่าอยู่ยั่งยืนนานกว่าอายุของมนุษย์เรามีความสุขไปนานถ้าเทียบกับปีเดือนของมนุษย์นี่มันก็นับเป็นหลายล้านปีหลายร้อยล้านปีนั่นแหละไอ้ความสุขอยู่บนสวรรค์อย่างนี้นะแต่ถึงกระนั้นบุญอันกุศลที่ทำไปได้เป็นมนุษย์มันก็หมดเป็นเมื่อบุญหมดลงแล้วเทวดาก็ต้องตายเทวดาตายไม่มีกองฟอนเผากันเหมือนอย่างมนุษย์เราตายแล้วร่างกายก็ปิวเป็นพัทธุรีเป็นผงธุรีไปเฉยๆอย่างนั้นมันละเอียดมากนี่นะดังนั้นให้พากันพิจารณาดูให้เห็นไอ้บุคคลที่จะได้บรรลุถึงซึ่งพระนิพพานก็เพราะเหตุว่ามันอิ่มในความสุขในโลกอันนี้แล้ววันนี้นะโลกนี้โลกหน้านะเอาทำบุญกุศลในโลกนี้ล่ะตายแล้วไปเกิดเป็นเทวบุตรเทวดาบนสวรรค์ได้เสวยความสุขในสวรรค์อยู่ไปภาวนาไปสำหรับผู้ปฏิบัติธรรมอยู่ในมนุษย์นี่นะเมื่อไปเกิดเป็นเทวดามันก็ไม่ลืมอ่ะมันก็ภาวนาพิจารณาอนิจจังทุกขังอนัตตาไปอย่างนี้พอรู้ว่าบุญนี่บุญเก่าที่ทำมาเนี่ยมันจะหมดลงแล้วมันก็แสดงให้เห็นแล้วดอกไม้ธูปเทียนอะไรประดับประดาประสาทก็เศร้าหมองไปเหี่ยวแห้งไปผ้านุ่งผ้าห่มอะไรก็เศร้าหมองลงผิวพรรณวรรณะก็เศร้าซีดธูปซีดลงไปเทวดาก็รู้ได้ว่าอายุบุญวาสนาจะหมดแล้วอายุจะหมดแล้วอย่างนี้นะวันนี้ก็ผู้ที่ได้ภาวนาก็พิจารณาเบื่อหน่ายแล้ววันนี้โอ้ยความสุขในเทวดาก็ไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนเนาะอย่างนี้แหละแต่แล้วในตำราท่านกล่าวไว้ว่าถ้าหากว่าเทวดาผู้มีบุญมากมีอายุยืนนะก็จะได้พบพระพุทธเจ้าพระองค์ใดพระองค์หนึ่งมาตรัสรู้ในโลกแล้วเมื่อพระองค์เสด็จขึ้นไปแสดงพระอภิธรรมโปรดพุทธมารดาอย่างนี้นะเทวดาเหล่านั้นได้มาฟังอภิธรรมอันเป็นธรรมอันสุขุมลุ่มลึกอย่างนั้นแล้วก็สามารถบรรลุมรรคผลธรรมวิเศษได้ในสวรรค์เลยนี่ก็ไม่ต้องกลับมาเกิดในโลกนี้อีกแล้วท่านก็บำเพ็ญเรื่อยไปถ้าหากว่าได้บรรลุมรรคผลขั้นต้นขั้นกลางอย่างนี้แล้วถ้าบรรลุอนาคามีท่านก็ไปเกิดในพรหมโลกถ้าบรรลุอรหันต์ท่านก็เข้าสู่นิพพานไปแต่ถ้าเทวดาตนใดอินทรีย์ยังอ่อนอยู่ยังไม่สามารถจะบรรลุมรรคผลอะไรได้อย่างนี้ก็จะต้องจุติลงมาสร้างบุญบารมีในโลกนี้อีกต่อไปนี่เป็นอย่างนี้แหละอนุภาพแห่งบุญกุศลความดีในพระพุทธศาสนานี่นะอนุภาพแห่งคุณพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ดังนั้นพวกเราควรพากันกราบไหว้สักการะบูชาควรระลึกทำความเลื่อมใสในพระคุณทั้งสามนี่ไว้ในใจให้มั่นคงทีเดียวนึกว่าอ๋อพระพุทธเจ้านะพระองค์สิ้นราคะโทสะโมหะแล้วนะกิเลสทั้งหลายที่รบกวนใจเราให้เป็นทุกข์เดือดร้อนอยู่ในโลกนี้ไม่มีอยู่ในพระทัยของพระองค์แล้วพระองค์จึงทรงพระคุณอันประเสริฐให้คิดลงตรงนี้ให้มากเราเองถ้าเราละกิเลสเหล่านี้ให้หมดไปสิ้นไปแล้วเราก็ทรงคุณอันประเสริฐเรียกว่าพระนิพพานนั้นไม่มียิ่งไม่มีหย่อนกว่ากันเลยเสมอกันหมดบัดนี้เมื่อถึงพระนิพพานแล้วนะแต่เมื่อยังไม่ถึงพระนิพพานนั้นไอ้คุณพิเศษต่างๆนั้นยิ่งกว่ากันหย่อนกว่ากันพระสาวกที่ได้สำเร็จอรหันต์แล้วท่านก็ทรงคุณพิเศษยิ่งน้อยกว่าพระพุทธเจ้าอย่างนี้นะแต่พระพุทธเจ้านั้นทรงคุณพิเศษมากกว่าพระสาวกเป็นอย่างนั้นคุณพิเศษทั้งหลายเหล่านั้นก็ระงับไปหรือว่าเหลืออยู่แต่ในโลกนี้แต่วันเท่าไหร่บัดนี้เมื่อดวงจิตเข้าสู่พระนิพพานไปแล้วเสมอกันหมดเลยบัดนี้เ ไม่มียิ่งไม่มีหย่อนกว่ากันแล้วนั่นแหละจุดหมายปลายทางแห่งชีวิตของเราทั้งหลายดังนั้นเมื่อได้สดับตรับฟังแล้วขอให้พากันจับเอาธรรมะคำสอนที่แนะนำสั่งสอนมานี่สุดแล้วจะใครจับอุบายอันใดได้ก็จำเอาไว้แล้วเอาไปสอนจิตใจของตนเข้าไปให้มันเกิดนิพพิทาความเบื่อหน่ายต่อโลกสงสารอันนี้ให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้เราจะได้รีบเร่งทำความเพียรบำเพ็ญสมถวิปัสสนานี้ให้แก่กล้าขึ้นไปจนบริบูรณ์ได้ด้วยดีแล้วก็จะได้พ้นทุกข์พ้นภัยในสงสารไปดังแสดงมาก็สมควรแก่เวลาขอจบลงเพียงเท่านี้